بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 12 min shahri llahi almuharram mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تندليا الرسالة الأولى المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر مسألة من أنبايو Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika suratul asr. Tulianza al-ula al-ilm, akaeleza wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika suala la pili, athaniyatu al-amalu bihi wa huwa al-amalu bil-ilm, kuitendea kazi ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha nayo. Qawluhu al-amalu bihi ay bil-ilm li'annahu la yakfi al-insan أن يعلم ويتعلم. هم تشريزم تقوية أفنديشا أو أجفونز علم، بل لا بد أن يعمل بعلمه. نلزيما نواجب كويتن ليكازي علم. فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان. Yoyote ambaye atakusanya ilmu kisha asitendee kazi ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, basi ajue ni hujja dhidi yake siku ya kiyama. Hana hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tayari ashajua. Fala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil-amali, ilmu haiwezi kuwa ni yenye manufaa isipokuwa kwa mtu kuifanyia amali. Amma man alima wa lam ya'mal, ama yule ambaye ana ilmu lakini hakuitendea kazi ilmu yake na kuitabikisha katika maisha yake, fahadha maghdubun alayhi, huyo amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. سباب أميجوا حقي كيشا أكيواجا أكيوا أيجوا أنا علم. حتى وبنا دام سيسك ويدا يلي أنا يجوا أكيفانيا كنيوم نكيدا نشكي جوا واتهم سيمانغا نكم تاجا في باي. وسباب أنا وجوزي usawa ni kuwa ule ujuzi wake au tumie vile inavyotakikana. An-nadhim yaqul wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adhdhabun min qabli 'ubadil wathan, kataja ubeti wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan, mwanachuoni ambaye hakuifanyia kazi ilmu yake, معذب من قبل عباد الوثن, هو اتاذبيوا قبل يعبدوا المصانم. انغاو هي بيت بعض العلماء ويفني انتقاد سبو عالم با pamoja na kuweza kuwa na makosa lakini hajafikia dhambi ya mtu kuabudu sanamu. Almuhim ni kuwa alim asipoitendea kazi ya ilmu yake ni miongoni mwa watu wa kwanza watakaoadhibiwa siku ya kiyama. Katika watu wa kwanza, awwalu man tusa'aru bihimun nar, miongoni mwa watu wa kwanza watakaotiwa motoni na kuchomwa, mmoja wao aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu ilma, ni mtu ambaye Allah amempa ilmu. Kisha akaja mbele ya Allah akamkumbusha neema kubwa hiyo aliyompa, kisha akamuuliza uliifanyia kazi gani. Na nataka tufahamu kuwa miongoni mwa maswali ya mwanzo atakaoulizwa mwanadamu, wa an ilmihi madha amila bihi, ilmu yake ameifanyia nini. Na hii haimaanishi kuwa mtu asitafute ilmu. Ilmu ikiyosomeshwa na wewe huitafuti ilmu, usione kama wanavyozungumza wenzetu, mimi basi afadhali nisijue nsevu, sio umo wewe tena kwenye hatari. Wote wawili ni wabaya. Asiyetafuta ilmu ni mbaya, na aliyepata ilmu asiitendee kazi ni mbaya. Usawa ni utafute ilmu kisha uifanyie amali, huyo ndiye atakayekuwa amesalimika. Ama kusema kuwa ilmu imekujia kisha ukakataa kuitafuta ilmu ukabakia katika ujinga wako, haujasalimika kwa sababu hauna hoja ya kutosoma na kutafuta ilmu. Na mara nyingi mimi huuliza ili swali kisha nikawaachia watu na alama za maswali, kila mmoja ajua jawabu lake. Je, ibada yako ya swala unaoswali ushaisoma? Wewe waswali kila siku mara tano. Je, ibada yako ya swala ushachukua wakati katika umri wako ukasema wacha mimi nisome, namna gani natakikana ni swali wakati Mtume wa sallam amekwambia sallu kama raaitumuni usalli? Wewe hukumuona Mtume sallam akiswali isipokuwa kwa kupitia mapokezi waliotaja masahaba kuwa hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallam. Ushajifunza? Ikiwa hujajifunza, jua fika kuwa waswali kwa makosa. Sasa tafuta mahali ukasome. Wala kuisoma swala ya Mtume sallam haitaki muda mrefu, siku moja siku mbili tu utajua namna ya kuswali. Lakini wamkuta mtu aenda umri wake wasonga, umri wasonga, umri wasonga, wala hajifunzi wala hata haimgoti hata siku moja katika akili yake, wakati kuna hadithi ya Mtume sallam, inna ar-rajula la yusalli 60 sana ma tuqbalu minhu wala salah. Mtu aweza kuwa yuswali miaka 60 haikubaliwi kutoka kwake hata swala moja, hata swala moja haikubaliwi. Kwa nini? Sema la'allahu yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujuda, au yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'a, huenda atimiza ruku'a yake sujudu haitimizi, sujudu haitimiza ruku'a, yani swala yake ina mapungufu. Sasa wewe fikiria maneno haya hatari sana aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wewe waswali hujaketi hata siku moja ukasoma kuwa hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mfano mmoja na nina mingi ya kutoa, lakini kila mmoja ajijua nafsi yake, kila mmoja ajijua nafsi yake. Kwa sio kuwa aliyetafuta ilmu akuifanyia kazi ataadhibiwa mbele ya Allah, ukadhania kuwa wewe usipotafuta ilmu utakuwa umesalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala leo amezirahisisha njia za kutafuta ilmu. Hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha madhkurun fil hadith ash-sharif, in kana hadha al-hadith muntaqad, inna min awwali man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah 'alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Lakini yashuhudia hadith ya أول من تسعر بهم النار أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. العلم مقرون بالعمل. علم يمفغمانا عمل. والعمل هو ثمرة العلم. نعمل لما تون علم. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. علم بلا عمل ni kama mfano wa mti ambao hauna matunda, la faida tafiha, hauna faida. Alafu uwe mti wa miba, yani yeye hana elimu, alafu ni mtu mmoja, wako watu kama hao. Hata kwenye misikiti yetu pia wako hao. Yeye mwanzo hana elimu, kisha hana muda wa kukaa kwenye darasa, kisha hakuna mjuaji kama yeye. Kuna mmoja juzi anatumia hadithi, asema hii hadithi sijisikia hata siku moja hapo msikitini kwetu ikitajwa. Sikia. Nikamwambia wenye kuhudhuria darasa ushaisikia zaidi ya mara 10. Lakini we huna muda wa kukaa. Mimi mpaka leo nimemwambia Ba Musa sasa hivi. Sasa nitaanza kuweka kama dakika 10 baada ya alfajiri niwaate watu wafanye adhkara. Sababu nikiweka hii meza tu jamaa ufumkana. Si wafukuzi, wafanyeni adhkara zenu mkimaliza muende. Sasa naona jamaa bado yafanya tasbihi hivi alafu yenuka huko yatembea. Sasa nitawapa muda. Si nikawaharibia jamaa adhkar zao. Adhkar fanyeni. Kimaliza nikikaa hapa kimbieni. Si kwa mtu ana shughuli. Sijui sababu. Allahu a'lam. Pengine labda ana sababu, lakini kuna wengine daily. Daily ana shughuli. Every day. Hana muda kabisa wa kukaa. Ndio mara nyingine namwambia wewe huna muda wa kukaa eh. Basi kukitokea kitu msikitini hapa usinyamaza. Kwa sababu watu watakuona mjinga mkubwa ukizungumza jambo la ilmu ambalo hulijui. Imamu amekosea katika swala. Asimama mtu, mimi naona maoni yangu wewe imamu fanya hivi na hivi. Maoni yako wewe kama nani? Ona hapa kwa jengo ukuta. Ni ilmu mpaka uitafute kisha ndio uzungumze. Mina hakika mtu akiona gari limeharibika la mwenzake hapa, hana ilmu ya mambo ya mechanic, hawezi kutia mdomo wake. Sababu hawezi ati hapa badala hii skuru iweka kisoda kisha kitaenua hivi kisha ukifanya hivi itabana. Si jambo lako hili. Tena ukisema hivyo yule mwenye gari aweza kukutukana wewe. Kwa nini waingilie? Wewe atakuniharibia. Pengine akuite na hasidi hiyo. Hakuna mtu aweza kuingilia jambo la dunia ambalo halijui. Lakini ilmu ya dini mashaallah dukhala. Kwa hivyo Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala apazungumzia ilmu bila amal ni kama mfano wa mti ambao hauna matunda. Je, mtu jahil atakuwa mfano wake nini? Jahil ambaye hafanyi amali huwa atakuwa katika hali mbovu zaidi. Qala wal ilmu innama unzila min ajli al amal, ilmu imeteremshwa na Allah kwa ajili ya kutendewa kazi. Kama anna al ilma biduni kama anna al amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi. Kama vile upande wa pili, mtu afanya amal bila ilmu, haya ni maangamivu kwa yule mwenye kufanya na ni upotofu kwa yule mwenye kufanya amal bila ilmu. Na mara nyingi wale wenye kufanya amal bila ilmu wapata taabu sana, wallahi wapata taabu sana. Na wewe angalia katika baadhi ya ibada, namna yule mtu ambaye hakuisoma ile ibada na kupata taabu. Nishawahi kuwatajia mfano hapa wa ibada ya umra. Jamaa amekwenda kufanya ibada ya umra, akafika kwenye sa'i baina Safa wal Marwa. Hivi sote tufahamu kuwa sa'i baina Safa wal Marwa, mtu akitoka Safa akienda Marwa ni ngapi hiyo? Shaut moja, sio? Akirudi ya pili, akienda ya tatu, sio? Sasa yule bwana ashindana na mwenzake, ambia au kienda ukirudi ndio utafikiri uko kwenye mazoezi. Ukienda ukirudi moja, ukienda ukirudi mbili, kwa hivyo atafanya ngapi? 14 badala ya 7. Mwenza kaambia la si hivyo bwana, 7 ni ukienda moja, ukirudi moja, ukienda hivyo mpaka utamaliza kule Marwa ya 7. Sema mimi sikusikizi. Basi akenda mbali, akenda akarudi, akenda akarudi. Jamaa wa hapa hapa Kenya, msione na zua, wa hapa hapa Kenya. Na mimi namjua ile kijana ambaye alikuwa naye. Alipomaliza 14 anamwambia mwenzake, "Do hiyo yako ndio iko right. nilivyochoka hapa. Ah! Mechoka kweli kweli. Huyo wa sabahu choka. Huyo piga 14 atakuwaje? Angalia kwa ukosefu wa ilmu imempelekea mtu kiasi gani kuchoka katika ibada ambayo haitakani achoke namna hii. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwa yoyote mwenye kufanya ibada bila ilmu. Ni upotofu na taabu tu katika dunia waipata. Na pengine afanye hiyo amali isikubaliwe na Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengine isikubaliwe. Mwingine aswali salatu janaza bila wudhu miaka. Yeye ajua hii swala haitaji wudhu. Salatu janaza. Siku moja mimi hapa nilikuwa naye. Jamaa namsikia nitangukwa na wudhu. Ah, mimi nishatangua wudhu. Basi salatu janaza swaliwa na muone iwaje hiyo swali. Allahu Akbar ni Allah. Sasa kabla tuanze wewe si una udhu we. Ah, kwani lazima udhu swala hii pia? Auliza salatu janaza pia atakaudhu. Hii jamani itakusha lini hii? Yaani watu kufikia zile basic vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo lazima Muislamu avijue pia, kuna baadhi ya ndugu zetu habari hawana. Alafu mtu kama huyu hana muda wa kukaa chini kutafuta ilmu na kuitendea kazi ya ilmu yake. Ash-Sheikh al-Fawzan yakul idha kana al-insanu ya'malu biduni ilmin fa inna 'amalahu wabalun wa ta'abun 'ala sahibi. Haya ndio sema. Ikiwa mtu afanya amal bila ilmu, basi ajue amali yake ni maangamifu na ni taabu kwa yule mwenye kufanya amal kama hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ukifanya amali yoyote kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amali yako utarejeshwa mwenyewe. Sasa ikiwa amal utarejeshwa mwenyewe, ni ngapi katika amal unazozifanya kwa ilmu na kutokuwa na ilmu? Ukifanya bila ilmu huwezi kuifanya kama vilivyoamrishwa kisheria. Utafanya vipi wakati wewe huna ilmu? Hamuoni kuna dharura kubwa jamani mtu kutenga wakati katika maisha yake, hata kama ni robo saa kwa siku ama nusu saa, akajifunza ilmu akaitendea kazi, ama atapata taabu. Walihadha naqra'u fil fatihati fi kulli rak'a, sisi tusoma katika suratul fatiha kila rak'a, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kila siku Muislamu asoma katika swala yake kila rak'a suratul fatiha. Na pia hili ni tatizo lingine, pengine asoma suratul fatiha kila siku, hata siku moja ajiulize kwani maana yake nini sura. Hata Kiswahili pia bwana, nikachukua tuseme kwa mfano tarjama ya Qur'an, nikasoma nikajua Kiswahili yake nini, pia kuna watu hawajiulizi. Huwa linalonitatiza zaidi ni kuwa sijui waishi vipi, habari hana. Ya habari hana. Na mfano huu nishautaja mara nyingi. Kwa mfano kwenye box yako wewe kenda ukifungua ukapata barua ya Kichina imewekwa vizuri kabisa pale. Juu imeandikwa Kiingereza kwa hii ni yako muhimu sana. Alafu iandikwe kwa kalamu nyekundu wasema. Jamaa wasema kiandikwe na kalamu nyekundu wa kuna mambo makubwa, sio? Akifungua hivi Kichina atafanyaje yule mtu? Atatafuta aliyoko Mchina kule aliko, au anayejua Kichina amtafsirie hapa kwani kuna nini? Barua tu, kumbe mwenzake yuko huko Uchina amchezea tu. Basi kuna watu wengine wajua kiliza mbovu, amwandikia barua Kichina Kichina, kumbe hicho Kichina pia ni karatasi ya friji tu, amekopia akaiweka pale ndani akamfungia akampelekea. Akisoma ambiwa friji la washwa hivi lazima hivi, hakuna faida yoyote atampata ndani. Lakini antafuta anayejua Kichina mpaka akajua kuna nini, sio? Ha, suratul Fatiha hiyo isoma kila siku, ushakaa chini ukajiuliza kwani hapa kuna nini? Mbona hii sura tuambiwa tusome kila wakati, kila raka hatuisoma? Ina nini hii sura? Ha, maswali atakana Muislamu ajiulize, atafute. Sasa ndani ya hii sura kuna hizi aya. Ash-Sheikh al-Fawzan asema fasamma Allahu alladhina ya'malu ya'maluna biduni ilmin ad-dallin. Allah akawaita wale wanaofanya amal bila ilmu kuwa ni wapotofu. Walladhina ya'lamuna wa la ya'maluna bil maghdubi alayhim. Na wale walio na ilmu ambao hawaitendei kazi ilmu yao akawaita ni wale waliokasirikiwa. Falnantabih lidhalika fa innahu muhimun jiddan. Hili jambo tulitanabahi ni muhimu sana. Jambo hili ni muhimu sana. Baada ya kuwa Allah amekupa ilmu, ni lazima uifanyie kazi ilmu yako. Usiwe ni sababu ya kuwazuia watu kufuata uongofu. Kwa sababu mwenye ilmu asipofanya amal, wale wasiokuwa na ilmu watasema, ikiwa huyu ana ilmu na yeye wafanye hivyo, si afadhali sisi? Wacha tuendelee hivi tulivyo. Na hili jambo tushaliona mara nyingi mitaani. Kijana achukuliwa apelekwa tahfidhul Qur'an, hifadhi Qur'an, akimaliza kuhifadhi Qur'an arudi mitaani mambo yake ni yale yale. Sasa utawasikia watu maskani maskani wakizungumza. Umeona yule pale avuta bangi, pigiwa mfano. Hawasemi hafidhul Qur'an, wasema yule hifdhul Qur'an kweli yule. Hamjasikia maneno haya? Yule hifdhul Qur'an kweli. Si hafidha, aitwa hifdhul Qur'an. Nini? Wasema si mwenzetu. Wao waona wako salama, kwa nini? Ikiwa huyo amehifadhi Qur'an yuko na sisi. Afanya mambo maovu kama haya, mbona mtulaumu sisi? Anzeni na huyo hapo. Sasa wewe ukiwa na ilmu usipoitendea kazi, hatari yake ni hii. Waweza kuwa wafanya da'wa ya watu kutoka katika njia ya Allah bila wewe kujua, ukawa ni sababu ya kubeba mizigo mikubwa kama hii. Hatari. Allah akishakupa ilmu, basi khalas, lazima ubadilike maisha yako. Maadamu na ilmu, ni wajibu juu yako badilike. Huwezi kuwa talib ilmu alafu ukionekana uko vituko vituko. Makosa. Sababu wewe za kwa sababu ya kuzuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anayepata ilmu ya dini, ni wajibu juu yake aitendee kazi. Maadamu na ilmu, fanye kazi. Na maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ilmu, ni wajibu juu yako uwe utakuwa na sifa za yule ambaye amebeba ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo ilmu. Tulizungumza huko nyuma, ilmu za kidunia ni ilmu baha, ni ilmu baha, lakini hii ni ilmu ya wajibu, sababu ya kugusa katika maisha yako yote. Mi nasoma kuwa nikitoka nyumbani nasoma hii dhikr, basi isome ya dhikr. Nikiingia msikitini nasoma dhikri hii, nikitoka natoka hivi, nikienda chooni naingia na dhikri hii. Haya mambo ni muhimu katika maisha yako, huyo wayatekeleze. Na dini ya Uislamu walillahi alhamdulillah haikuacha mahala popote katika maisha ya mwanadamu isipokuwa imempa ilmu ya namna gani kufanya katika jambo lake kama hilo. Athalithatu ad-da'watu ilayhi. Hii tutakuja kulizungumzia insha Allah ta'ala, na tumalizie as-sabru 'ala al-adha fihi katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.